Jep. Tää on siis Lähiradio. Ja Underground Huminaa. Eipä se kummempaa, laitetaan heti Genesis The Lamb Lies Down on Broadway-levyltä toinen kappale The Waiting Room. Thank you. myself and hope to die. Like tonight when I couldn't even look you straight in the eye. Well, you're right, that just like the scattered spurs, the choice of pride. The giant gathers above me, leaving me shaking and blind. Well, yes, you must be. Jep, siinä oli Airi, niminen orkesteri. Kappaleellaan Airi, kyllä. Aa, niin, tää on tää, nyt mä muistankin. Joo. Levyltään Love, Hate and Understanding starttiraita, nimeltä My Secret. Juu, tuohan oli kun tosiaan Airi. Vähän samantyyppisiä elementtejä kuin tässä Airi-bändissäkin. Suomalaisista vedettynä. Kyllä, kyllä. Hieno kuulo. Paitsi silti englanniksi. Kyllä. Ja oli se kyllä niin pirtsakka biisi sanotuksilta, että voi voi. Siitä hyvästä Cotton Lloyd ja Christian. Tämmönen trio 70-luvulla päättivät, että nyt ne menee ihan palasiksi tuosta hyvästä. Olkaapa hyvät ja hajotkaa. I go to pieces. Say, and I go to pieces and I wanna hide. asinine, up against the wall, cause these days are asinine. Living in a money matrix, how cats survive. Some will fade away and wither, others will blast a nine. Kings and queens working 9 to 5s and making nothing, searching for a deeper purpose in life. This can't be life, with all this work, this can't be right. Without no money in my pocket, I just can't see right. I used to try to preach to youngins like, do right, kids. Nowadays, all that I can say is, get it how you live, live how you get it, shit. Don't nobody wanna get a promotion up the fry cook like little Calvin did. Some would rather take a gamble, hey, they might do biz. The allure of fast money in this hellbound system got you looking at 200 bucks a week versus like 1,000 in a day. Tell me what makes more sense to these. Every natural resource is here. We don't really need money, but certain people need power over people. They act like that cause they trapped inside their ego's sphere. And now you can't feel free without material possessions. You can't just be, and without them you're left stressing so anxiously. So you grab the Smith & Wesson, then aim, then squeeze to get what's coming to you. The block so hot, it blew the top off the thermometer. The rush for drama is more appealing than a plain life, cause life is insane, so insanity is a sane life. It's so easy to see, simple as day and night. Supreme people born out of the way of the light, in the darkness, trying to fly straight to some folks is like being a fish swimming with sharks. Perhaps not since men turned their ears to the preaching to the mere common. 2,000 years ago have the words of humble men reached so many with such force and meaning. Perhaps because it has been burning so long, now smoldering, now bursting into hot flame, now hastily covered over to smolder again until the next outbreak. Capitalist system that don't make sense to ya. Supreme people put against the fence, get up. Been irate and hostile if you ain't fixing the problem you created that made these conditions. A little reparation for your acts of sin to us. Supreme people ride or die to get the bucks. Come by any means, so hey, lock your Benzes up. Tuck your chain and watch and keep your defenses up. All they wanna do is live it up like you was there. Oh yeah. Yeah. Se oli Black Lizards ja Supreme People oli kipaleen nimi. Sellainen se. Niin ja, oli. Joo. Ja tänään tosiaan tässä muistutamme vielä, että haastattelu tuossa puolen päivän aikoihin yhtyä nimeltään Cockbox. Joo. Joo. En ole ikinä kuullut bändistä, eli mielenkiinnolla odotan. Kyllä. Sen verran voi kyllä spoilaa, että punkkia niinku. Joo. Pinkkiä. Pinkkiä, ei kun punkkia. No, ei sentään. Mut seuraavaksi tulee DJ Shadow and Automator Bombay to Hardway -levyltään tämmönen Professor Pyarelal. Ihmeellinen nimi on kaverilla. Mutta näin se menee. me? Is it me? Is it me? Or is it me? Or is the band getting bigger? Okay. Is it me? Is it me? Or is it me? Or is the band getting bigger? Is it me? The Pope! Oh, the Pope! On bass, Lalsif, no. On bass line, Martina Nanny's come. On bass, Lalsif, no. On bass line, Lalsif, no. On bass line, Martina Nanny's. And on Mike, Gamana. The lovely. Cher. Okay, Mike. Thank you. I'll take over now. And let's have a little taste of it. See, a little taste of that old computer-generated swagger. Yes. Thank you. Näin. Art of Noise. Paranoimia. Fiittamassa Max Headroom. Puhuva pää. Jos joskus muistatte Moisen. Okei. Joo, joskus aikana. Kasari ysäri. Niillä main oli tuollainen Max Headroom. Joo, ei siitä sen enempää. Okei. Joo. Niin. Kuunnellaanko Hypno meni seuraavaksi? Kuunnellaan ihmeessä. Joo. Street Preacher olisi biisin nimi. Joo, mikäs platta? En minä muista. Nonni, no ei siinä, mutta kuunnellaan. Näin. Joo. Se oli elokuvamusiikkia. Jep. Roskis kiusaa minua. Mutta joo, siis Dolemite-leffasta. Kappale The Rumble. No niin, ja sitten helvetin syksy. No, ei kun seuraavaksi se ei mitään helvetin syksyä, vaan Infectious Grooves. Sarsippius Ark-levyltään lainakappale. Nyt pistetään Led Zeppelin pyörimään haudassaan kappaleella Immigrant Song. Ja hyvä. Toi on männätalven lumia, osta uus Nokia, uus teknologia. Päivitetty virtapiiri, se on nykyaikaa, niin kuin se kirkan biisi. Kädet ilmaa, me ei selvitä ilman omega-viljaa. Ja vitamiini-ilmaa, älä pidä hauskaa tai lepää biitsil. Osta Hugo Megalossi, oot epäsiisti, silitä paitas. Ja kampaa ne hiukset, ui brändi meressä. Ja kasvata kidukset, et saavuta mitään. Tosta sun pelistä, edusta ja edistä, kehu sun penistä. Oisit ruskeempi, oispa sulla muskelit. Kato nyt ittees, muillakin on boosterit. Älä oota kevättä, turha sitä levätä. Mieti nyt vähän, mitä teet sun elämään. Me ollaan aikuisia. Ei ne hyvät ajat ollukaan ikuisia. Ei, me ollaan aikuisia. Ei ne hyvät ajat ollukaan ikuisia. Me ollaan aikuisia. Ei ne hyvät hyvät ajat ollut aikuisia. Ei. Me ollaan aikuisia. Yes, mites, joo. Mites täs nyt näin kävi? Mie allu 30V ja Ope ei jos uskonut, et nää housut roikkuu edelleen. Vihdy vieläkin lenkkareis, pippo pääs, räppi pumppaa, sterkkareis. Ei nää räppit lopu ikinä, räppärit vaan sikiä. Raipati, Kuosma, what up? Ei näy loppu, parempi tottu. Jengi valmistuu ammatteihin, mut ilman mitä hoppuu. Joskus kirjoit tätä räppi paskaa, poista CD-t niinku cracki haslasi. Kun jengi kerää täällä jotain pääomaa, metsä kerää henkistä pääomaa, eli lomaa. Kun tän elämänsä eteenpäin ravaa, seinä tulee vastaan. Se tulee puun takaa, mitä? Helvettiä, vuodet vaihtuu vähän niinku äkkiä. Ei nähty sikaa eikä säkkiä, ei viedä viedä takas backia. Sitten ei ollakaan shit vaan shit. Me ollaan aikuisia, me ollaan aikuisia. Ei ne hyvät ajat ollukaan ikuisia. Me ollaan aikuisia. Mites, mites, joo. Mites täs nyt näin kävi? Ettei kohtaloksi koidu, tavoistasi toivu. Ja mikä tärkeintä, verkostoidu eti haasteita. Ja hae töitä, herää aikaisemmin. Eläkä valvo niitä öitä, tee sanaristikoita. Ei huonone muisti, josta talo maksa lainaa. Istu kuistil, tee CV. Ja palauta ne pullot, osta juttuja. Hei, kato nyt mitä mulla on, mieti jos kaikki. Kaikki muutkin vaan kääntäis kylkeä. Mieti, miss me oltais, siis mäki alkaisin sylkeä. Et sä muka haluis, et sun pomo ois ylpeä. Haluut sä loppuelämäs jossain vedessä kylpeä. Kultasia handuja puristamme. Otan elämästäkin ja piru kuristan sen. Uraputken päässä on valo, nasta laudassa. Mitalit kaulassa, teko nauretaan haudassa. Me ollaan aikuisia. Ei ne hyvät ajat ollukaan ikuisia. Me ollaan aikuisia. Ei ne hyvät ajat ollukaan ikuisia. Me ollaan aikuisia. Ei ne hyvät ajat ollukaan ikuisia. Me ollaan aikuisia. Mites, joo, mites täs nyt näin kävi? No huhhuh. Älä, sana muuta. Huhhuh. Ei tää voi mennä näin. Meneks tänään? Biisin nimi oli Aikuisia. Nyt jäi tuo alkuspiikki. Ai jaa. Niin, kun tuli vielä mä biisin loppu. Mä kuulin itse. Nonni. Mä luulin, että sä laitoit sen päälle. Mutta joo, niin. Siis käsipuoli fiittaamassa oli Astra ja Aikuisia oli biisin nimi. Kyllä, se tuli aika hyvin. Kyllä selväksi siinä. Niin tulikin. Kappaleen myötä. No, sitten vähän erilaista meininkiä ja mennään oikein pitkälle tuonne taaksepäin vuosissa vuoteen, no 50 vuotta, vuoteen 69 siis. The Sensational Alex Harvey Band, Roman Wall Blues nimiseltä levyltään 8. kappale, Let My Bluebird Sing. Ja näin laulaa sinilintu. Lintu! Lintu laulaa! And when I listen to Se oli munisipalveistiä, se. Juu. Bourbon Discipline oli kappaleen nimi. Nonni. Ihanata. Ihanata, ihanata. Ja tuota, laitetaan lisää hieman hevihenkistä meininkiä. Akseptia. Niin, nimikko levyltä. Viides kappale. Sota soundeja. Sounds of War. War. Okei. Okay. Yeah. Yeah. No niin. Niin. Tuli muuten toisen kerran elokuva musiikki ja leffa kyllä vaihtui. No varmaan. Joo. Mistäs leffosta nyt tuli? Fridaysta. Okei. Ja itse asiassa levyn... Saatarkin varmaan ainoa, että ei ollut ihan ainoa, mikä ei ollut rappibiisi. Tämä oli siis The Isley Brothers ja Trying to See Another Day. No niin. Ehkä meillä on toivoa. Ainakin voi yrittää. Kyllä, kyllä. Aina voi yrittää. Sitten vaihdetaan taas ihan erityyppiseen. Tämä joskus marraskuussa vuonna 1973 äänitettiin kyseinen albumi ja julkaistiin ensimmäinen maaliskuuta vuonna 1974. Ja se on Kamelin Mirage-niminen levy. Ja mitäs siitä se kummempaa sanoo? Mä en huomannut, että sulla on toi Wikipedia auki. Mä luulen, että jotka muistaa noin jutut. Eihän mä ihan kaikkea muistanut. Tosiaankaan että se on nauhoitettu marraskuussa 73. Muistan sen marraskuun. Kyllä, niin minäkin oli hyvin. Oli tuulinen marraskuu. Juu, ja sateinen, ja oli synkkä ja myrskyinen yö, mutta avausraita kappaleen nimeltään Free Fall. Nyt mennään pudoten vapaasti. Jihaa. Jihaa. Ei nyt ehkä ihan country. Thank you. sano mitä ajattelen. Miksi ikäänny minun? Enen tullut ryöstämään häneltä mitään, enkä varastamaan aikaakaan. Lämmön tunnen. Voi, kuinka aikuinen ja pieni hän on. Haluaisin suudella syvään, tuntea tärkeimmän ja jättää muut, lähestyä liekki, joka on ihmeellisin. Katsomme harhailen ulos valoon, sama minä luulen. En puhu hänelle yhtä mitään, hän kieltäisi kaiken. Unohdan kaikki menneet askeleet, hyvällä syyllä uneksin. Joku päivä palauttaa minullekin sen, mistä näin unen suuren luonnollisen. Suuri Eurooppa ja muut maat ei merkitse mitään. Minä kuulen äänen, joka on puhdas, ei pelkästään sävyssään, vaan myös muodossaan. Kädestäsi kiinni niin hiljaa, sinä vain sen tunsit. Sieluni huusi kuiskaillen, en mut paeta, en kehitä. Kykyn olla hyvä, liittää yhteen ja erottaa ajan. Kauniin arjen. Varhainen, ja jos se tuntuu illalta, Jonkun sisällä riehu tuli, sammui ja haettu pain. Niin minä laulaa viimeisen laulun. Se oli Dave. Näin oli. Kyllä. Ja hieno kappale Otto kyllä. Otto Donnerin johtamalla orkesterilla. Aino levyltä. Viimeinen kappale. Nonni. Naisen ääni. Nonni. Kyllä me kohta vielä kuullaan naisen ääntä, mutta sitä en tässä valmistautuessa, niin kuunnellaan Mustaa paraatia Peilitalossa levyltä. 12 biisi. Olet kuva. Okei. Okay. Joo. Vai paljas kuva? Joo. Se oli Anthrax. Joo, Anthrax. Gang Ho. Jee, jee. Ja vielä musiikkia 10 minuuttia aikaa ennen kuin vieraat hyppää tuonne hiilostettavaksi. Mutta sitä ennen laitetaan Elvistä, Good Times. Juu, juu, kolmas kappale. I got a feeling. Hei, mulla on tunteita. Yes, yes. Children out of Egypt land, said, now don't you worry, we're in the Lord's hands. He's gonna walk beside us, time is coming near. He's gonna wash away all our misery and our fear. I got a feeling in my body, this will be our lucky day. Shelter for the women, comfort for the weak. Leave the devil's evil, sweating on the street. I got a feeling in my body. This will be a lucky day. I Näin, sehän oli dumari. Eihän ollut kuin sielunveljet. No niin, olikin muuten. Paitsi joo. Mä luulin, että se oli Pate Mustajärvi. Sä ootkin vaan tyhmä. Niin onkin. Mitäs pienistä? Joo. Korjuuden kuningas siis. Joo. Ja levy oli. Sielunveljet kansan parissa. Näin. Provinsi Rock Seinäjoki 2.6.90. Juu, semmonen livesetti. Tässä vielä yksi kappaleen vierasmeininkiä, niin siitä huolehtii meille Roni Dio and the Prophets, Dio at Domino's levyltään 11 kappaleja, jossa tulkitsevat Jerry Lee Lewis ja Great Balls of Fire, että näin se menee. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I laughed in love and I thought it was funny. You came along and you woo me, honey. I'm changing my mind, love sure is fine. Goodness gracious, great balls of fire. I kiss me, baby. Some loving like a lover should. You're fine, so fine. I got to tell this world that you're mine, mine. I chew my nail, I twiddle my thumb. I'm kinda nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness to gracious, great balls of fire. Tell this world that you're mine. I chew my nail, I twiddle my thumb. I'm kind of nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, great balls of fire. Cause you're gay, all new blues. Come to fool the violence, Nazis, rapists, crime. näin. Tervetuloa, Cockbox. No niin, kiitos, kiitos. Kiitoksia. Ja kertokahan nyt, ketkä te olette Cockboxista vähän, niin. No aloitetaanko oikealta vasemmalle? No niin. Saatte itse päättää. Kyllä. Mä oon Rasse ja mä vedän semmoista vähän paksumpi kielistä kirvestä. Okei. Joo, mä oon Veronika ja mä soitan skebaa ja laulan. Ilmari rummut. Selvä. Ja duode duoda, mitäs, millos Cockbox, niinku historia, koska perustettu ja plää ja plää. Kertokaas nyt vähän. Rasse on ensimmäinen originaali, se voi kertoa. No tää varsinaisesti niinku tää Cockbox perustettiin 4 vuotta sitten. Käytetään siis justaan, mutta silleen, se on pantu jo vähän aikaisemmin aluille kumminkin sit. Vähän sillä kuin lapsia tehdä. Jep, just sillä. Joo, joo. No se oli aika tyhjentävä ja valaiseva, että minkä tähden siis, mikä oli se kimmoke, joka sai teidät lähteä tämmöiseen meininkiin? Semmoinen, että teillä on porukka tyyppejä, semmoinen pieni pappo, joka haluaa soittaa vähän tietyt henkistä musaa silleen. Joo. Kuinka te sitten löysittekään toisenne? No mä olin just muuttanut Helsinkiin silloin niin kuin justiinsa lähes 4 vuotta sitten ja sit Rasse niin kuin sanoi, että joo, että niitten niin kuin tämmönen aikaisempi kokeileva niin laulaja kitaristi lähti Mäkkylään bändistä ja pyysi sitten, että jos mä haluaisin tulla treeneihin kokeilemaan ja se oli sitten vähän niin kuin, että mä sitten joinattiin sitten, tai joinasin siihen bändiin, ja sitten meillä oli meidän entinen rumpali messissä, ja sitten Ilari taas niin tuli tuossa 1,5 vuotta sitten messiin, kun meidän aikaisempi rumpali lähti bändistä. Okei. Ja oliko dramaattinen lähtö? Juuri ei, ihan sille ystävinä erottiin, ja hän lähti Ruanda-nimiseen orkesteriin, ja mikä oli hänen tyylistä musiikkien, koska hän ei sinne punkkia fiilannut niin sydämessä. No, silloin on ehkä hyvä vaihtaakin orkesteriin. Mitä sitä soittelee väkisin? Näinpä, eihän silloin tuo oikein. Ei se kuulu siinä soundissa sitten, jos se ei nauti siitä. Niin. Kyllä se huomaa siinä. Into puuttuu. Mikäs teillä on ollut nämä niinku vaikutteet ja sen sellaiset, että ette te nyt ihan tyhjästä ole ruvennut punkkiin vetämään, hä? No ei, joo, niin. Kyllä mä sanoisin, että varmaan, no silloin kun liityin tähän, niin se vaiskuad oli vahvasti se, että mihin tavallaan, niin kuin, minkä tavallaan tyyppiseen tai mihin suuntaan niin kuin, pyrittiin, että vähän semmoista niin kuin justiinsa britti 82 tai 77 meininki ja ylipäätään sille niin kuin punk rockia, että että ei koskaan ollut tarkoitus tehdä mitään semmoista niin kuin tavallaan niin tai mitään HC tai semmoista, että kyllä aina ihan tietoisesti haluttiin tehdä tämmöistä musiikkia ja ollaan siitä kyllä niin kuin oltu ylpeitä. Perinteistä kyllä. Punkkia. Se on oikein. Kyllä, kyllä. Pitää tehdä semmoista, mitä haluaa tehdä. Juu, mikä tuntuu itsestä hyvältä ja oikealta. Näin, pitäisikö sitten niin teillä on niitä vaikuttajia, niin mainitsit juuri tuon Vaiskuadin. Kyllä. Mikä siinä oli se pointti teille? Mikä oli se biisi? Se niiden biisi vai? Niin. Propaganda. Kyllä. Kerro vähän, minkä takia sä haluat se kyseisen biisi soittaa? Siinä on semmoinen tosi hyvä meininki ja just silleen, että etenkin se alku- ja loppuisin biisissä on silleen vähän erilaisia, että ne ei ole semmoista niinkö tykakone ja se lähtee siitä vaan semmoista vähän niinkö, että siinä on sitä jotain vähän niinkö ekstraa, että mistä mä just dikkaan, että mitä esimerkiksi just Vaiskuad ja UK Subs on just käyttänyt niiden musassa, että se ei ole semmoista niin pelkistettyä. Okei, kuunnellaanpa siis Vaiskuadin Propaganda ja sitten jatketaan. I vow to thee, my country, all earthly things above, entire and whole and perfect, the service of my love. town and every city. That's one big beat, that's what it is. Bearing ourselves humbly before God, but conscious that we serve an unfolding purpose. Und das. No niin, siinä oli sellainen vaikutelmakappale siis. Mitäs, jos ette soittaisi punkkia, niin mitäs te oikein tekisitte? Varmaan, että noin, sitä lähtisi travelläämään luultavasti, tai sitten soittaisi jotain semmoista vähän synkempää settiä tai semmoista. Kyllä, mutta itse sillä luultavasti kuitenkin soittaisin, jos ei tässä bändissä, mutta kuitenkin jollakin, jossain muussa bändissä ehkä soittaisin. Tai jotain muuta tekisin. Mm, jaan ton Lassen näkökannan myös. Se on ehkä oikein. Matkustelisin jo tolleen. Sama. Näinpä. No, himosta treenikselle. No sehän on sitä matkustelua ollut. Tuosta matkustelusta tulikin mieleen. Onko teillä ollut millaisia noita rundeja? Kertokas vähän noista rundeista ja keikoista ja näistä meiningeistä. Ette te nyt ole vaan pelkästään jossain kellarissa lymyillä ja soitellut toisillenne. Joo, ei tosiaan. Tuossa viime joulukuussa meillä oli niin kuin meidän ekat niin kuin ulkomaan keikat. Meillä oli tämmöinen Venäjän minikiertue. Soitettiin siis Pietarissa ja sitten Moskovassa, tämmöisissä just niin kuin punkkimestoissa tietenkin. Ja sitten niin tultiin tuossa, oliko se nyt 3 vai 4 viikkoa sitten takaisin just meidän niin kuin Euroopan kiertueelta, missä me oltiin siis niin kuin 16 päivää tuommoisen venäläisen bändin Ratsaisin kanssa, niin soitettiin 12 keikkaa 9 eri maassa siellä. No niin, sehän kuulostaa. Missäs kaikkella te kävittekään sitten ilahduttamassa ihmisiä? Sanonko kaupungit vai maat? No, saat päättää itse. Juuri no, näin. Maat on helpompi, kun oli kuitenkin useampia keikkoja eri kaupungeissakin. Niin. No, Viro, Latvia, Liettua, no, Kaliningrad, Puola, Hollanti, Tsekki, Ranska, Saksa, olisikohan ne ollut siinä? No, eiköhän noilla pärjää jo. Kyllä, kyllä. Sitä on saanut puuduttaa persettää penkissä aika pitkä. Niin. Kyllä noilla reissuilla. Että mikä on ollut pisi yksittäinen rupeama sillä, että paikasta alkaa. Sitä me istuttiin vai? Joo, se oli 12 tuntia silloin? Ei, se oli 16 tuntia Berliinistä Vilnaa. Okei. Jami, jami. Joo, se oli aika hyvä istunto kyllä. Millaisella vermeillä kuljitte silloin? No se olisi raskas, kun sä näistä autoista tiedät enemmän, niin mikä se merkki oli? Se oli joku semmoinen Venäjältä vuokrattu Fiat, joku Ducato, mikä ikinä oli. Niin, sellaisia. No, semmoinen vähän isompi minibussi. Joo. Missä oli 2 turvavyöt, mitkä toimi. Joo, itsellä ei ollut turvavyötä. Joo, okei. Okay. Ilarilla oli leikkiturvavyö. koko se vitu pitkä matka, mulla oli leikkivyö päällä. Ja se on, jos olisi tullut tussilla semmoisen tuohon rinnan. Ei, kun se oli ihan vyö, mutta se oli vaan... Se oli semmoinen niinku hirttojuttu, että jos se olisi oikeasti tullut äkkipysähdys, mä olisin hirttautunut siihen vyöhön ja vittu kuulossa. Pomppi ihan huolella Etelä-Saksassa. Olisi saanut bändi kyllä taas niinku semmoisen hienon maineen, kun ekalla kiertueella, niin heti kuolee yksi bändin jäsenistä hirttäytymään. Täytymällä pakettiautoa. Joo. Töyssyn takia. Jep. Mä en enää ala kulttimainen tätä. On valmis. Töyssyjä. Mitäpä sitä bändi eteen tekisi. Niin. Ei saatana. Juurikin ne. Aika fanaattista meininkiä he. No mutta toi on perus Venäjäsalle. Aivan. Miettii näitä joo, mitä on kuullut juttu, että Venäjältä tulleita. Ja on näin, niin autot hajonnut niin kuin jo ennen kuin päässyt. Raja yli kunnolla tai jotain tällaista, että niin. Aika perinteistä. Kun siellä hyvä, että teille meni hyvin. Juu, aivan, kyllä. Pääsitte vielä ehjänä takaskin. Kuinka pitkään toi niinku kesti? No siis me lähdettiin, niinku, oliko se nyt 7. päivä syyskuuta, me oltiin takas Suomessa 22. päivä syyskuuta. Pari viikkoa. Joo. Vähän rajoilta tai jotain sellaista. Joo. No, kyllä, siitä taas. Varmaan tuntui mukavalta, kun pääsi himaa ja omaa bunkkaa. No joo, kyllä, oli kyllä ihan fucked up sen jälkeen. Ihanaa päästä omaan sänkyyn sillä niin kuin, että Aivan varmasti. Ette ole vielä tehnyt semmoista biisiä, että missä kerrotaan tuosta keikkaelämän autuudesta ja varsinkin sitä keikkaelämän tauosta, kun on ollut just tollainen keikkaputki takana ja sitten pääsee kotiin. No ei periaatteessa joo. Ehkä joskus. No ei kuule vissiin punkista paljon semmoisia biisejä tehdä. Niin ei joo, kyllä. Ei se on ole. Enemmän ehkä semmoista jotain karitapiomeininkiä tai en mä tiedä. No ehkä. Iskelmäpoppia. En mä tiedä, ehkä joskus voisi miettiä. Punkkibiisissä kerrotaan yleensä siitä, kun lähetään sinne reissuun. Jep. Niin. Se on se. Pitäisikö teidän tehdäkin muuten karitapio-cover? Ei vittu. Hyvä kulkee. Joo. Siinä on idea. Krolaki. Loisto idis. No jaa. No jaa. Minkäs biisi seuraavaksi haluatte soittaa meille? No olisiko se sitten sitä meidän omaa tuotantoa vai? Kyllä. No sinä päätät. No ensimmäisen nyt tulee varmaan se Cool Kids mieleen, mistä tuossa äsken puhuttiin. Niin se oli kaksi kertaa tuolla. Eli niin kyllä. Se on selvästi. Niin. Se on selvästi niin kuin halunnut tulla soitetuksi ja siitä varmaan tulee hitti, niin kuin puhuttiin tuossa. Niin, no musavideo löytyy netistä. Löytyy. Kuvattiin se Moskovassa, Pietarissa ja sitten Helsingissä, eli just on Venäjän kertojen yhteydessä. No niin, hienoa. Kansainvälistä tuotantoa. Kyllä, näin voi sanoa, että te olette ihan maailman maineessa tuota pikaa, kun pistetään toi levitykseen. Mistä se muuten löytyy, kertokaapa? Niin se musavideo. Juu, ja yleensäkin muuten teidät. No siis YouTubesta löytyy toi musavideo, ja meidät löytää Facebookista, Instagramista, YouTubesta, Bandcampista ja Soundcloudista ja pian myös Spotifysta. No niin, että sitä ollaan. Te olette kaikkialla. Kyllä, kyllä. Mm-hmm. Spread Tinderi the word. Puuttu. Voi vittu. Joo, meikat hei, löytyy. Toi unohtu. Niin, mutta onko se Cockboxin nimellä? Niin. Ei oo. No niin. Ei vielä. Ei vielä. Eli Cockboxille vielä Tinderia. Niin, joo. Katsotaan monta matchia saa. Niin. Joo, joo. Jos ei muuta, mutta Cool Kids. Joo, no niin. Seuraavaksi. Show me with the cut, baby. Se oli hyvä. Cool Kids. Mitä te voisitte kertoa tuosta kappaleesta? No se on vähän niin kuin semmoinen, että ennen kuin me lähdettiin mihinkään ulkomaan keikoille, niin sitten niin kuultiin aika paljon semmoista, että shitty band kommenttii meistä silleen täällä Suomessa nimenomaan suomalaisilta ja näin, niin Niin sitten niin jotenkin toi silleen, se sitten inspiroi kirjoittamaan ton biisin vähän silleen, niin kuin, että vähän niin kuin samalla tyyli kuin mitä Joan Jett teki, niin kuin, teki Bad Reputation-biisin silloin, kuin 23 debiuttilevyyhtiötä hylkäs sen levyn ja sanoi kaikkea, että et sä et osaa laulaa ja että tää on paska bändi ja tämmöstä. Niin sitten se teki sen biisin, niin se oli vähän niin kuin samalla tyylillä tavallaan tehty. Samaa henkeä. Mm. Kyllä, yeah, kyllä. Right. Ja röhöm. Niin, näitä tuota, nyt on vähän noista keikoista höpisty, niin entäs julkaisupolitiikka, miten, onko, löytyykö muualtakin kuin YouTubesta jotain ja tuolta netistä? Tässä on kyllä yksi todistuskappi. 7 tuuma löytyy Stupidomarketista. Mm, joo, jos 6 se vielä on meitä jäljellä. Niin, no siitä en osaa sanoa, mutta ainakin siellä on ollut. Mm, joo, kyllä. Siellähän on tuolla lasin toisen puolella tuommoinen yksi ilmaiskappale, mikä me heitettiin näin, sitä 7-tuumasta. Se on mun nyt lahjonta. Ja tosiaan täyspitkä vinyyli, niin ollaan tuossa ensi vuoden puolella julkaisemassa, että niin enää vähän niin kuin rahat puuttuu, niin saadaan se sitten ulos. Täällä me sitten kieli pitkällä venataan sitä julkaisua, kuulkaa. Voitte siellä samalla tulla te tietysti uusilta haastattelua. Teillä on kolmihenkinen bändi, voitte soittaa livenä siinä studiossa. Niin. Vähän siirrellään pöytään siitä. Niin. Nyt, nyt vedätte niin. Akkapellana seuraavan biisi. Niin. Kun ei ole soittimia, niin miten olisi siitä vaan. Jep. Joo, joo. Tukata. Digin kasio tietysti. Akkapellinen kitara. Onko se kasio siellä vielä? Ei näy. Ei toivottavasti ole. Ei varmaan. Joo, ehkä me kuunnellaan vaan täällä nauhoitettuja versioita. Kyllä, kyllä, mutta niitä keikkameininkejä. Mites teillä on ollut täällä Suomen maalla tuota keikkaa, kun olette nyt käynyt vähän tuolla ulkomailla riahumassa? No on kyllä ollut tosi hyvin, että niin ennen kuin, niin kuin tätä esim. Mitä Euroopan kiltoittu nyt tehtiin, niin no siis tänä vuonna ei ole hirveästi ollut. Meillä oli tossa Squat Kummal, meillä oli keikka tuossa maaliskuussa ja sitten meillä oli Lepiksessä tuossa, oliko se nyt 2. tammikuuta. Mutta silleen niin kuin sitä ennen basically, niin kyllä meillä oli niin kuin ihan siis kymmenittäin niitä keikkoja muistaakseni, niin joka vuosi kyllä, että ollaan käyty läpi aika monta keikkapaikkaa moneen kertaan, että ja meillä on seuraava keikka Suomessa tuossa 7.12. Oulussa, oliko se nyt tukikohta se mesta, missä me soitetaan 2 päivää semmoinen festeli siellä. Niin. Tämä ei taida kuulua ihan sinne saakka kyllä nyt. Ei varmaan joo. Sinällään. Oh, niin. Paitsi voitte lähteä tietty Cockboxin keikalle Ouluun. Niin, kuka estää hei? Itse asiassa kannustetaan oikein moiseen. Menkää. Hopi hopi. Mutta ette sitten ollut äänivallissa hä? Ei me äänivallissa olla koskaan soitettu. Ai ei. Missäs mä näin teidät? Se olisi kiva joskus päästäkin sinne. Niin. Ai joo. Missäs mä teidät sitten näin? Ei kun se oli se... Kontulas oli se Janne Piipposen jälkeen keikka. Joo, taikurihatus. Se oli se Ear Torture. Joo. Se oli kyllä ensimmäinen kerta, kun soitettiin Kontulassa. Että se oli silleen tavallaan niin kuin eka kerta johonkin mestaan. No, oliko siistiä soittaa Kontulas? Just semmoinen vielä lähiö keskellä oikein pienkirrostalo ja kesken pikkubaari. No taisi olla ensimmäinen lähiökeikka kieltämättä, että silleen, no en mä tiedä, siellä keikalla oli kyllä hyvä meininki ainakin ja oli silleen, että siitä me ei ole mitään moittimaan, mutta ehkä yleisesti kuitenkin mieluummin soittaa jossain ei-lähiössä. No joo. Oon sitä parempikin keikkoja ollut. Luultavasti. Kyllä muistan niiden ilmeitä, ihmisten ilmeitä, jotka siellä vakiopöllöt istuu. Sitten sieltä yhtäkkiä mä jättää punk-bändi lautelle ja pistää oikein haisemaan. Kyllä oli huulet pyöreät. Mitä helvettiä täällä nyt tapahtuu? Niin, no joku tuli keikan jälkeen sanomaan, että hei, että mä kuuntelin silloin, mä en ole kuunnellut tämmöistä musaa sitten 90-luvun tai 80-luvun, että silloin mä viimeis kuuntelin tyyliin jotain just tämmöistä musaa, että se kyllä fiilassa sitten kehusi jotain siihen. No niin, mutta no se niin, ei ollut turhaa, te olette tehnyt. Te olette tehneet vaikutuksen. Suoritettu. Niin, loistavaa, kyllä. Loistavaa. Noihän se pitäisi kai mennäkin sitten. Mitäs seuraavaksi haluatte soitella? No, pistetäänkö omaa vai joku vaikuttajabändi? No sinähän. Laitetaan nyt sitä teidän musaa. No, olisiko se Silent Pretender? Se on kuitenkin meidän uusimmalta nauhoitteilta ja NS-demolta, niin se olisi ihan sitten tuoretta periaatteessa tältä vuodelta. Tulevaa no, niin. Matskua näin sanotusti, mikä tulee sitten sille levylle. Kyllä. Kyllä. Okei, nyt ja tämä onkin ensiesitys radios varmaan. Oh. Mutta hei, kerro nyt jotain biisistä. Joo. Silent Pretender. Hei, Lassehan on tämän kirjoittanut. Silent Pretender. Sä tiedät. Vai tiedätkö? Se on just semmoista niinku... No se mitä nyt semmoista niinku, siinä on kaikenlaisia tämmösiä esimerkiksi ennakkoluuloja seksuaalivähemmistöihin ja kaikkiin tämmösiä. Mm. Ja kaikkea tämmöistä niinku, siinä niinku puhutaan niinku miten konservatiivisia ihmisiä, niinku monet tolkuihmiset on tämmöisessä yhteiskunnassa. Joo, edelleen. Kyllä, niinku just Devotchka Dolls, Davai, niin just siis semmosia vähän niinku ehkä semmosista douchebag-machoistakin. Jep, juu, semmosista. Perus valkoisista heteromiehistä, stereotyyppisistä semmosista suomalaisista, keski-ikäisistä. Nonni, ja sehän sitten kuulostaa tältä. Se kuulosti todella hyvältä. Thanks. Kyllä. Ja tuota. Mitäs, niin, mitäs kaikkea sitä nyt keksiskään. Mikäs teillä on tulevaisuuden haaveena ikään kuin sitten tämän bändin suhteen? No ainakin julkaista se täyspitkä levy tuossa nyt niin kuin lähitulevaisuudessa ja sitten tehdä lisää... Niin kuin, lisää ulkomaankiertueita, että toi Britannia on meille kaikille semmoinen muun muassa aika iso haave niin kuin muiden joukossa, niin tehdä semmoinen kiertue siellä joku päivä ainakin. Ja ehdottomasti niin kuin soittaa uudestaan niin esimerkiksi tois, missä nyt ollaan soitettu, niin kuin, että oli jotenkin niin semmoinen erilainen meininki kuin Suomessa soittaa, että kun menee tonne ulkomaille justiinsa soittamaan, että, niin, että siellä on jotenkin niin lämmin meininki ja ihmiset on messiskeikoilla, ihmiset on niin paljon enemmän silleen fiilaa ja tota noin, niin kuin jossain Saksassakin justiinsa, niin kyllä jengi oli siellä ihan silleen, niin, että ihan messis. Kyllä joo, Saksa oli yksi parhaimpia näistä toimista. Ja Venäjä on aina kanssa semmoinen, että siellä yleisö menee aivan crazyksi oikeasti, kun soittaa, että tota noin, niin, että silleen meidänkin jälkeen tuo Kaliningradissa, kun soitti sitten pari HC-bändiä, niin se oli ihan hullua, kun mä yritin myydä levyä siinä, niin kuin siinä seinän vieressä, niin kuin että istuin siinä pöydän ja seinän välissä tuolilla ja yritin myydä levyä, niin sitten sieltä niin kuin jengi oikeasti lentelee sitä pöytää päin 100 kertaa sen biisin aikana ja sitten ne levyt lentelee ja mä lennän sitä seinään päin siinä ja se oli vaan ihan semmoista, että huh. No siinä on aika muista, että... Ja varsinkin, jos vertaa tuohon Kontula-keikkaan. Niin, tai no joo, Suomessa ylipäätään tuntuu, että vaikka, jos jotain pittiinkään aika vaikea saada. Se on sitä päänyökyttelyä kaljakädessä, että mitä jengi tekee yleensä. No, niin, se vähän meinaa olla punkkikeikkaan. Jos sitäkään. Näinpä. pitää teidän yrittää punkea tuonne puntalainoihin myöskin. Mustelma Hardcoren puolelle, niin sitten tuleekin vaan karateen naamaa sieltä. No okei, Torvi on kyllä poikkeus. Jos sä meet sinne viikonloppuun katsoa HC-keikkaa, niin siellä on kyllä jopa tuoli niinkö pitissä niinkö lentelemässä. Okei, että se on niin harvoin mestoi, missä kunnon pitti. Lahden Torvi. Mutta kyllä toi Puntala olisi kiva päästä soittamaan. Me ollaan sinne kyllä haettu, mutta ei nyt vaikuttaa. Ollaan joo. Haetaan uudestaan kyllä ehdottomasti ensi vuonna. Täytyy hakea. No viimeistään pääsit nyt tämän haastattelun jälkeen. Te olette niin julkisuuden henkilöitä, että tuossa on Seiska-lehden kuva ja tuossa on kuviin varmaan pihalla. Seiskan kannet. Tämä sitten Supon tyypit taas. Mutta se johtuu vaan meistä, sori. Ei saatan. Juu, se voi olla näin. Ei sille mitään voi. Joo, se Puntala olisi kyllä tosiaan kiva sielläkin. Kyllä. Teijät. Ja mihin kaikkialle? Kaikkialle tietysti. Olisiko tonne kato uuden kauppakeskuksen avajaa? Puvut päältä. Joo. Triplaa vetää. Se on aina vakuuttavalle punk-bändille semmoinen niin kuin hyvä kyllä statementti. Me ollaan nyt täällä avaamassa tää Redin uusi siipi. Tehdään musavideo. Soitamme uuden kappaleen. Joka... Eikö me soitettu silloin Redissä? Ai niin, me soitettiin isä Kalasatama Vapaakaupungin. Sehän kyllä on Redissä siis. Joo, soitettiin Redissä. Kyllä. Mut sehän on vähän eri juttu taas toisaalta, kun se on niinku ihan keikkapaikka siellä, että siellä no niinku on oikeesti. No okei, saatte anteeksi. Tää nyt teistä tuli puheeksi. No jotenkin. Minulla on maagisia lahjoja näköjään. Jep. Kauhistus sentään. Kaiken maailman mestoja. Niin liittyisikö se jotenkin seuraava biisi ehkä teiltä vai haluatte sitten minkä laittaa sitten jossain vaiheessa? Tässä on kyllä vielä 25 minuuttia vähän reilu aikaa. No pistetään nyt se UK-sams, kun tuosta äsken siitä puhuttiin, niin tota noin, niin että no ollaan siis, no Rassen kanssa ollaan nähty tää bändi 3 kertaa live. Viimeksi tuo Rebellion festivaaleilla ja niinku oikeesti siis nostan hattua tota noin, niin Charlie Harperille, joka on, oliko se nyt 74-vuotias ja niinku oikeesti vieläkin tuolla vetää punkkia ja niinku ei oikeesti, ei se on vaan one of a kind. Like shake peace. Näin. Ja biisihän on, minkä haluatte soittaa, niin Lie Down and Die, näinkö oli? Joo, hän ei tee sitä, emmekä mekään. Näin. Sovitaan näin. Vierivä kivi ei saa. Iltaan nuori. Kyllä. Mutta UK Sapsia. Now Jaha, Kaiku sinne tuli mukaan kivasti. Niin, JK Sapsia. Mitäs JK Sapsista haluatte kertoa? No siis tosi inspiroiva bändi on ollut tota noin, niin meillä ainakin tuleeko Lassalle jotain vielä meillä. Kun niille kato semmosia niinku ne biisit tehdä, ne ei niinku toista samaa ne biisit. Niin, se on niinku Ramones, ei paha silleen, mut. Niin, ei paha. Aivan, kuitenkin, että näillä on vaihtuvuutta. Kuka ei tä, ei ole paha sikäli, että tää ei ole kuin Ramones, näin. Okei. Okay. No mä en niin kuulu yhtään, mistä puhuitte. No, sen takia ajattelinkin puuttua keskusteluun. Kyllä, se on välillä ihan hyvä. Joo. Näin tästä JK Sapsista. Tuo puoli minuuttia aikaa tästä. Juu. Vittu, tää on kylmä. Nonni, sekin vielä. Tupakointi tappaa ja mitä näitä nyt on. Kyllä, sekin vielä. Mut niin. Näitä teidän vaikuttajia ja vaikutteita, mitäs muita nyt teillä on ollutkaan, että te jo mainitsitte, että Kari Tapio on tässä ensimmäisenä. Ja näytitte ne tatuoinnit. Kyllä. Ja MC Hammer oli tietenkin siellä, totta kai. En oikeasti niin. Mun piti aikaisemmin kysyä myös siitä, että niinku, oletteko muuta soittanut niinku kauan musaa ennen tätä bändiä? Ennen tätä bändiä. Onko ollut niinku muita hommia paljon? No tota noin, niin, no okei, itselle henkilökohtaisesti, niin oli yksi semmoinen niinkö paskateinipunk-bändi tota noin, joskus kelläpä silloin. Niitä joo. Jep, joskus silloin, back in the days, Lahdessa ja tälleen, mutta tota noin, niin, en mainitse sen nimeä, enkä siitä sen enempää, mutta tota noin, niin juu, ja joskus siellä asteen alettiin soittaa kitaraa, no Rasse voi vaikka seuraavaksi sanoa. No, mulla oli joskus niinku tanoin silleen, mulla oli niinku semmonen, vähän niinku semmonen viritelmä, missä mä vähän niinku turauttelin bassoa semmonen. Siinä oli niinku, se oli vähän semmos käppähooseita oikein. Sitten ei oikein tullut kuin pari treenit ja sitten ei oikein kukaan, joka oli silleen niinku motivoitunut, rumpale ei pysynyt tahdissa mukana. Ja semmonen sivuprogissa ollut, mikä oli taas enemmän sitten synkiämpää, mut se kaatui aika nopea silleen, ettei mitään äänitettyä. Ensimmäisen tupla-albumin jälkeen ajasin. Joo, mutta toi käppähoose on kyllä hyvä. No, se on rehellinen termi. Kyllä. No kertoinko sillä vielä? Joo, kyllä itsellä ei ole tätä ennen ollut mitään semmoista niinku bändiä. Että itse on soittanut koko lapsuuden tyyliin rumpuja jossain mummin alakerrassa ja hakkanut kattiloita 2-3-vuotiaana. Että se lähti siitä oikeastaan liikenteeseen ja se mun musiikinkin se kiinnostus ja se kipinä lähti siitä. No mut ihan mummon vuoksi se on hyvä, että tota, niin sä et enää soita siellä, että sä oot päässyt niin. No ne on muuttanut jo siitä talosta pois. Aa, ja niin jo. Se oli semmonen johtuksesta tosta. Naapuri. Siitä se johtui. Naapuri pisti häädy. Kyllä nekin valittiin joskus aina, kun mä soitin aika kovaa. Niin. Se oli 10-11-vuotiaana, kun mä hakkasin niitä. Niin rupesi tulla jo voimaa käsiin, että pystyy hakkaamaan kovempaa. Joo. Katos, kuuluu jo kortteli päähän. Kyllä naapureittenkin pitää saada selvää silleen. Kattokaa nyt, kun mä oon oppinut tämän uuden rumpufillin. Pari kertaa tuli poliisit, kun oli niinku vähän liian lujaa soitin bassoa silleen, että oli hyvä kerta kuuli ja sitten niinku kaikkea tämmöistä. Pari kertaa kävi poliisit sitten niin kuin lapsuuden kotona. Niin, kerrostalokämpis. Joo, semmoista se on joskus. Joo. Ja sitten lisätään sille, tai mä lisään vielä, että itsellä oli just sillä niin kuin vaikutteita, niin kuin Hanoi Rocks, ja sillä niin kuin aika paljon rockibändejä tuli kuunneltu tuossa teiniässä, ja sitten punkki tuli siinä yläasteen, niin kuin Pelle Miljoonaa rupesin kuuntelemaan, ja just sille suomalaista punkkiä, ja sitten niin kuin vähän enemmän. Mä otin selvää asioista ja sillä. Ja siitä. Nyt ollaan sillä tiellä. Kyllä. Mm. Ja lujaa. Luisutaan eteenpäin. Joo. Jee, kaikki yskii täällä. No, se on kuule tää syys. Yeah. Se on tää syys. Metsään on tullut jo syys. No mut vittu, kun me ei olla metsässä nyt. No ei ollakaan, mutta ihan skutas silti. Siitä huolimatta. No mut hei, oli teillä varmaan muitakin sitten näitä vaikuttajia ja vaikutteita, kun esimerkiksi tuossa, kun toit tuon muistitikun, niin siinä sitten sattui silmiini. Iggy and the Stooges, mitäs siitä on sanottavaa? Miksi Iggy? Tai miksi ei? Niin. Miksi ei tai miksi eikin? No okei, okay, en mä tiedä. Sillä on jotenkin ollut silleen, aina silleen sitä tiettyä karismaa ja semmoista, että uskoo itseensä ja niinkön, ja niinkö The Stooges niinkö basically oli vähän aikaansa edellä silloin niinkö 60-luvun lopussa, 70-luvun alussa ennen punkin tuloa, kun ne aloitti, ja tota noin, basically jengi ei yhtään tajunnut niiden musaan. Kaikki dissas niitä, jengi heitti kaikkea paskaa niiden päälle, kun ne soitti niinkö livenä ja veti Iggy turpaan ja lavalla ja kaikkea tämmöstä, ja siis niinkö silleen, että ne oli, ja syy minkä takia niiden nimeksi tuli The Stooges oli sen takia, koska no okei, okay, että kaikki niinkö vihaa meitä, vaikka me ei ole tehty mitään väärin, että why don't we call each other The Stooges? Ne oli alun perin piti olla Three Stooges, mutta sitten ne olikin vaan The Stooges. Ne jopa soitti Three Stoogesin jollekin jäsenelle, että onko se ok, että jos me kutsutaan meidän bändiä The Stoogesiksi, niin sanoi, että mua ei kiinnosta vittuakaan, miksi te kutsutte tämän bändiä, kunhan se ei ole The Three Stooges. Ja se oli basically niiden tarina, että ehkä jotenkin se niiden asenne on se juttu. Niin. Eteenpäin vaikka turpaan tulee. Ne kyllä Iggykin jaksaa aika vanhana papparaisena, kuule vielä tuolla. No vastahan yep. Se just julkaisi platan, eikö vaan? Joo. Näinpä. Mutta tää on vanhempaa matskua tämä. Kyllä. Kyllä. Ei ole Stoogies enää. Ei ole enää, ei. Joo. Rip. Näin. Sille rip. Mutta kuunnellaanko yksi kappale Iggyä? Ja Stoogiesia. Niin. Tietysti Stoogiesien kanssa. Raw Power-levyltään. Shake, Appel. Niin kuin. One, two, three, four. Ei. kummempia näitä no, okay. muita. Otetaan toi pois, ettei tuu kaikuu. Joo, siinä oli Iggyä. Ja niin oli. Kyllä, kyllä. Kiitos tästä musiikkivalinnasta. Aivan. Olisimme saattaneet ainakin minä tehdä sen itsekin. No, niin. No. Ja minä myös, että ei sinänsä teillä ole ihan hyvä musiikki. Hei, noista keikkameiningeistä muuten, milloin on tulossa ja missä ja niin edelleen, voisitte hieman mainostaa. Vai päätitte sitten lopettaa yhtäkkiä keikkailu? ei, tähän se on haastattelun se. Jälkeen. Se niin. on siellä, oliko se nyt se tukikohta sitten se 7.12. siellä Oulussa on se seuraava. Oululaiset tarkkana. Joo, muita keikkoja meillä ei ole tällä hetkellä vielä tiedossa. Sitä on tosiaan ensi viikolla tosiaan reissua puoleksi toista kuukaudeksi, niin, niin sekin ehkä vähän vaikuttaa asiaan. Aivan, se on vähän vaikea tuolta reissulta tulla tänne keikalle yllättäen. Niin, kyllä. Mihin olet menossa? Moskovaa ja sieltä sitten Kuubaa. Okei. Tuommoinen vähän pidempi. Kuulostaa loogiselta reissulta. Ensin lähtee Moskovaa ja sitä kautta Kuubaa. Mm. Millä meet? No mä menen Stogel tuonne Moskovaan ja sit on siellä sen puolitoista viikkoa ja sieltä sitten tuolla Aeroflotille ennen Havannaa. No niin. Okei, aika siisti. Sikareja Havanna. Jees, jees. No. Mulle tuli kyllä rommi mieleen. Eikä. Niin, no sekin. No varmasti sen kanssa tulee läträttyä siellä, mutta. Näinpä. Vits. Elävänä takaisin, niin se on siinä. Niinpä. Kyllä. No sitten, no tiedät. Pääseekö itse sinne Ouluun asti ihmettelemään niitä keikkoja, mutta täytyy nyt toivoa, että tuutte tänne lähemmäs, että pääsee kyllä, sitten itsekin raahautua kummastelemaan sitä meininkiä. Mut niin, hei, muistutte taas nyt kuuntelijoille, tässä on kuitenkin vielä 12 minuuttia, niin tehditte hitaasti puhumalla jopa, ihan kirjan kerrallaan kirtua. Kaikki viittomalla. Se on radiolla aina semmoinen spesialiteetti. Kyllä. Viimeiseen kysymykseen vastataan viittomakielellä. Kyllä, näin on, näin on. Ja pikaiset vastaukset postikortilla. Joo. Juu. Niin, postikorttia voi lähettää teille mihin? Tai sitten jotain muuta tollasta. Niin kuin, kato, toivebiisei, soittakaa Paranoid ja kaikki näitä, niin mistä teidät saa mistä kiinni? Mistä vitosta puhut? Siitä, että mistä näille voi laittaa viestiä, jos nämä haluaa, tiedätkö, sanotaan, okay. että soittakaa Paranoid, niin mihin me laitetaan se, hei? No aika lailla meillä on Cockboxin Facebookin sinne viesti, niin sinne laittaa Onks muuten kukaan pyytänyt soittaa Paranoidia ikinä? On, että tullut. Joo, sehän kuuluu kyllä tohon, että aina siellä on joku, joka huutaa, soita Paranoid. Niin on. Näin on, mutta mikä on teidän oma lempparinne oikeesti. Siis mitä lemppari? Niin, mikä lemppari? Paranoid. Mitä te tykkäätte eniten soittaa? Kenen soittavana Paranoid on teidän mielestä ollut paras? Joo, hei, toi on muuten hyvä kysymys. Kenen soittamana se on ollut paras? Sitähän on vaikka kuka. Onko Yökin soittanut se? Ei tiedä. Yök! Eikö se ole ihan Black Sabbath? Niin vuoden 70. Black Sabbath. Mm. Kyllä. Ai ettei Kari Tapion versio kelpaa. Ei se varmaan edes uskalla laulaa sen. Tuskin. Niin mä kans veikkaan. Vaikka se on kerrekkamies. Se on kyllä, joo. En tiedä. Ai niin, teidän piti tehdä se coveri Kari Tapiosta, että haaste on heitetty. Yeah. Kyllä. Ensi kerran, sit kun saatte se täyspitkä tehtyä, niin teillä on yhteishaastattelu. Kari Tapion kanssa. Kari Tapion kanssa. Ja niin jos ette... Nois. Hoidettu niin kuin täyspitkää levyä, niin voitte tehdä vaikka semmoisen splitti tupla-LP Kari Tapion kanssa. Joo. Jep. Toisen se on niin kuin punkin saralla kuitenkin erilaista. Niin, se olisi kyllä uraauurtavaa. Niin, ja vielä jos Kari Tapio kato vetäisi teidän biisejä sitä niin, splitti ja te soittaisitte Kari Tapio. Rip. Se on kyllä tehty jo. Niin, mutta silleen, että jos Tapio vetäisi Cockboxia ja Cockbox Tapio, sitä ei ole tehty, että näin on. Ei ihan paska idea. Hei, ei todellakaan, täytyy funtsi. Lähiradio tuottaa sen levy. Ehdottomasti. Me puhutaan Sepille kohta tuossa noin, niin kyllä. Kaikki on hallussa. Lahjoittaa se kahvilla. Kyllä. Mitäs, haluatte sitten soittaa jotain biisiä vielä tähän väliin? Teillä on vielä ainakin yksi biisi soittamatta teiltä tuosta Sabus Jats Espanjole Disc 1-levyltä. Jep. No voisihan sen vaikka sitten soittaa sen kappaleen, että tota noin, niin Seinä Auto Plastic on sen biisin nimi. Joo. No niin, minä rapistelen täällä muovia juuri taustalla. Niin. Intro kappaleelle. Yeah. Se on siinä se intro, joten se ei nouta. No niin. Plastic. Se oli kaunista. Niinpä. Kyllä. Mutta nyt. Ja tässä vaiheessa iltaa täytyy ehkä ruveta kiittelemään teitä, että tulitte tänne. On. Mahtava. Kiitos, että päästiin tulemaan tänne. Oli erittäin mahtavaa. Hyvän kuulosta meininkiä todellakin. Nyt ne on kuulkaas kopioitu myöskin radiolle nuo kappaleet, että saatamme soitella niitä myöhemminkin, kuulkaas. No niin. Aivan loistavaa, kun tulitte paikalle. Että niin. Paljon tämä tietokone menee taas paskas, kaikki hävii. No niin, se ei ole kerta eikä ensimmäinen, mitä tapahtuu. Mutta hei, meillä on yksi vinyyli tuossa. Niin, no niin, sentään. Uhu. Jees. Täytyy kai ruveta sitten tämmöistä viimeistä hidasta tässä heittämään, jotta saamme ohjelman paketti ja sen sitten myöhemmin tuonne levitykseen nettiinkin jopa. Juu, nykypäivä ilman netti ei pärjää. Edes punk-bändi. Kyllä meitsi pärjää ihan vitun. Niin, mutta sä et olekaan punk-bändi. Sä et tarvi minkään näköisiä julkaisukanavia. Tai jos tarvit, niin joku muu hoitaa sen sun puolesta. Niinpä, meitä kolme muuta. Näistä muuten tulikin mieleen, juu. Kun nykyään nämä oheistuotteet on niin kovin muodikkaita. No teille ei varmaan muovisia tule, kun biisikin oli Say No to Plastic. Mutta onks kokboksilla? niin. Muoviset pikkarit kokbokspainotuksella. Ei kuitenkaan. No mutta, ootteko ajatellut jotain tollasta? Niin kuin? No kyllähän se olisi kieltämättä aika härski, jos meillä olisi semmoset, niin, semmosia alusvaatteet, missä lukisi kokbokset. Kyllä se olisi aika hyvä. Mutta miestä kerrosta. Kyllä, joo, pitkikset just semmoinen. No naisilla se muuttuisi merkitystä jonkun verran sitten taas. No todellakin. Saatan. No siis meillä on magneetteja, kyllä jääkaappimagneetteja, että yksi tuttu tuolta Barcelonasta duunasta meille ja lähetti, niin tuo noin, niin niitä on 9 eri pärjää ja tota noin, niin maksaa euro 50 kappale tai ehkä saattaa jopa saada alennusta joskus. Etkä tuonut meille yhtä. No voi jumalauta, olispa tullut mieleen, ei kaikki voi muistaa. Seuraava. Oli paljon parempi, ne toi mulle heti ovelaato, heijasti meidän aurinkolasit kuule. Oho. Ne osaa lahjoa. No niin. Mä en ikinä saanut sitä levyä, saatana jätkät vittu, missä se on? Noin, niin. Anteeksi, tuli nyt tuommoinen kaupallinen tiedotekin tuohon väliin, mutta tämä alkaa olemaan tässä. Jep, 3 minuuttia, joten laitetaanko? Hei, kiitos erittäin paljon. Kyllä. Joo, kiitos. Suuri mukava, että kävitte täällä. Kyllä, teidän jäljiltänne, kun Lontoossa käytte, se tulee palamaan, kuten The Clash ehdotti, ei kun niin, lauleskeli, ennusti. Joo, rest in peace, Joe Strummer. Jep. Joo. Kyllä. Mutta joo, loppu hitaaksi, London burning. London's burning! London's burning! All across the town, all across the night, everybody's driving with four headlights. Black or white, you're turning on your face a new religion. Everybody's sitting round watching television. London burns. We're boredom now. London burns. No, no, no, no, no, no. London's burning. We're boredom now. London's burning. No, no, no, no, no, no, no, no. I'm up and down a west side, in and out the light. What a great traffic system. It's so bright. I can't think of a better way to spend the night than speeding around. This block, this one leads to that. The window through the